російської пустки, котру затуляли собою. Це з цього страху, як довели у минулому столітті ті начисленні славісти, котрі не мали на очах російської полуди, Анджей Валіцький, Юрій Шевельов, народилось у XIX столітті російське народництво, а з нього своєю чергою російський більшовизм. Не можна було пожертвувати навіть ферзем, тобто царем і династією, але втратити Україну – це втратити голову, застерігав Ленін. І цей самий страх я чую нині у виступах російських політемігрантів, за котрими Захід довірливо пов'язує надії на ліберальні реформи в Росії після Путіна, не розуміючи, що з такими самими успіхами може їх пов'язувати з балетом Большого театру. Це все та сама полуда вітрини. Історія без народу, як чесно сказав Ніколай Случевський, отой Столипінів правнук. Хтось нарешті повинен був це сказати, хтось, хто знає, що каже. Бо досі це казали тільки українці, але хто б на слухах таких маленьких? А Україна має історію, втім, той річ, і не тільки політичну, хоча і її розуміється теж. Скільки б не повторювала так по-геббелівському, часто російська пропаганда, буцім політичної України до 91-го року не було, а була, мовляв, тільки республіка в складі СССР, від повтору це справдою не стане. І нема потреби тут довго пояснювати. З мапами і указкою, чим ми завдячуємо військовій демократії нашого гетьманського державного 17-18 століття. На тодішніх мапах Європи, а чим УНР 1918-1921 років, досить сказати, що якби ми дійсно не мали в модерній історії свого власного політичного класу, то летіли б сьогодні російські ракети не на нас із Білорусі, а від нас на Литву, Польщу і далі. Всюди, куди з Москви звилять. Сталінізм, прайд, правда пройшовся по Україні не тільки голодомором, а й послідовно здійснюваним елітоцидом, практично повною зачисткою всіх місцевих еліт. Муравйовське «Бей буржуїв і українців» 1918 року у вересні Сталіна перетворилось на заклик до боротьби з українським буржуазним націоналістом, який до самого кінця СССР лишався для КГБ найсуворіше караним пострахом. Путін просто повторює зараз все за підручниками своєї молодості, включно з розстріляними українськими вченими і священниками у захоплених селах. Найдивнішим, однак, те, що ті еліти, хоч і стерті, здавалося з лиця землі, хто не встиг втекти на еміграцію, і станом на кінець СССР майже вже заступлені російською колоніальною адміністрацією, вже з якимось незбагненним, повітряно-крапельним шляхом потрапили забезпечити нам достатньо для політичного виживання трансмісію культурної пам'яті. Факт, який от уже понад 30 років не перестає мене дивувати, який я для себе називаю українським чудом. Тож хай опосередковано, сучасна українська держава теж є значною мірою їхня історична заслуга. Але крім політичної історії, Україна має дещо первинніше і посутніше, чого Росія не має і не мала. Історію народу, якого не треба було вигадувати жодним імператорським указами. Український автохтон споконвіку заселяв землі від Сняну до Дону. Теж цитата з гімну після 1991 року, політкоректно викреслена, щоб ні в кого не складалось враження, ніби Україна засягає на кордони повоєнної Європи. Ледь не від римських часів орав їх плугом власної конструкції, трикутним з колесом і відвалом, розмовляв на всій цій території одною мовою і дряпав нею тисячу років тому графіті на хорах Софіївського собору в Києві. Цей народ створив свою версію східного християнства. Київське православ'я є спільним джерелом і для Української православної, і для греко-католицької церкви. Свою форму державності, Козацьку республіку, що, між іншим, залишила нам першу в Європі 1710 року писану конституцію, де розділено законодавчу, виконавчу і судову владу. Свою барокову культуру з власними стилями сакральної архітектури, іконопису та партеснового співу. Всім відомий Щедрик, напрямок походить із цієї традиції. І при всій багатобарвності, стокатості, міжплеменних, міждержавних союзів, угод протекторів і так далі, яких Мелькав за останню 1000 років загалом продемонстрував далеко не согіршу здатність до виживання в умовах відсутності природних кордонів, дуже часто через те, навчившись будувати міста, толерантно адаптовувати інокультурні меншини, в антропоніміці українських прізвищ відбилося десятки живих і зниклих народів і племен від Скандинавії до Близького Сходу. І боронити свій архетипальний вишневий садок зі зброєю в руках. Ще варяги називали нас країною «міст». Гардариком, і не дивно, що саме по східному кордону Україна пролягає і східна межа європейського міського самоврядування. Магдебурзького права, і що в занепалих під російським управлінням до статусу сіл колишніх самоврядних містах аж до 20 століття включно, ще на пам'яті моїх батьків вулиці називались сотнями. Це несамовито багата і цікава історія. І відкривати її, відмиваючи від 2-столітніх імперських маніпуляцій, без страху втрапити за це до тюрми КГБ, чи як від 2014-го кажуть у Донбасі «на підвал», заняття просто таки наркотично захопливе для всякого інтелектуала. В якому сенсі можна навіть зрозуміти заздрість, яку ця історія викликала і викликає в інших північних сусідів? Це класична заздрість неймущого до маючого. Один з головних психологічних мотивів цієї війни. В історії російсько-українських стосунків вона нерідко проявляється як заздрість убогої, голодної півночі до ситого і багатого півдня. Той російський полонений, який на допиті, вичерпавши всі пояснення, чому його армія напала на Україну, врешті спитав з викликом: «А чому ви маєте жити краще од нас?» Сам того не відаючи, повторив головну аргументацію, з якою в 1933-му 30-тисячна армія російських пролетаріатів прибула розкулькулювати Україну під приводом комуністичних реформ, що так само були фасадом геноциду, як і нинішня путінова денацифікація, тільки старанніше вибудуваним. Всі путінові виступи на українську тему є властиво взірцевими текстами заздрості, тільки що він у цьому аж ніяк не оригінальний. Серед його дискурсивних попередників були люди, на відміну від нього, і цілком собі талановиті, як Міхаїл Булгаков і навіть нобелівський лауреат, як Йосиф Бродський. В сумі вся російська культурна традиція – вітрина 3 останніх століть старанно, з покоління в покоління, працювала на привласнення собі України, її історії, її культури і навіть її народу. От тільки одне але – не Росія це перша придумала, це придумали українці. В Україні не дуже люблять про це згадувати. Переважно, а надто після 2014 року, українці воліють позиціонуватись як колишня колонія Російської імперії. Жертва окупації і геноциду, в принципі, історично виправдано, не заперечиш, але якщо договорювати до кінця, то придумали чи пак позичили цій імперії весь її європейський фасад. Ідеологічно її обґрунтували, екіпірувавши до останнього гудзика так, що тих гудзиків вона звідтоді практично не міняла, тільки чистила. Таки ніхто, як наші предки, і нікуди від цього не дінешся. Це вони, київські інтелектуали Лаврівської школи, а згодом Києво-Могильницької академії – на рубежі 16-17 століття, заклопотані з одного боку езуїтською експансією з Заходу і вкрай немудрою дискримінаційною політикою Варшави щодо православних еліт, а з другого боку з півдня агресивністю Османської імперії та ненадійністю Кримського ханства. І тут козацький стан України теж мав свій інтерес у безпечному виході до Чорного моря і тих самих ласих приморських степів, де нині родять найсмачніші у світі херсонські кавуни і мелітопольські черешні. Придумали православну імперію 3 народів, що пізніше вже за Ніколая І обернулась на триєдиний руський народ, як оптимальний для збереження українських інтересів бізнес-проекту. І вибрали Московське царство на виконання свого проекту. Вибір, може, був і не найліпший, але альтернативи теж не тішили. Нагадаю, що з півночі ще була, лаштувалась кандидаткою у світовій імперії енергійна Швеція і виманеврувати в 17 столітті в цьому палаючому з усіх кінців трикутнику, не мавши до того ж власної держави. Останній наш легітимний спадкоємець великокняжого титулу загинув 1340 року. Престол перейшов за зятеві литовцю, а ще за 100 років через інший династичний шлюб українські землі опинились під польською короною. Було завданням не легшим, аніж сьогодні, розвалити нарешті ту в кінець уже нежиттєздатну зомбі-імперію, які наші тоді були зліпили з Московського царства. А вона виявилась таким самим франкенштейновим монстром, як вибраний Березовським на наступника Єльцинові скромний підполковник Путін. 200 років, аж до 19 століття, до Гоголя включно, українці уперто обряджали її вітрину, вчили грамоти, проводили церковну реформу, заснували монастирі, школи, університети. Коли в 1755 році в Росії відкрився перший університет – Московський, то не тільки його викладачі, а й студенти було мало не всуціль українці. Створювали таку літературну мову, щоб була однаково зрозуміла великоросам і малоросам – М. Гоголь. Ба навіть віддали їй своє власне ім'я – в еллінізованій версії 1721 рік Русь офіційно релокувалась із Києва до новозабудованого Петербурга як Росія, а колишня Московія остаточно стала архаїзмом. Словом, малювали їй одночасно з німцями і голландцями та європейське обличчя, яким вона могла повернутися до Заходу, і як один час було здавалось не без політичного для себе зиску – руками Великоросії. Великоросія і Малоросія – ці терміни вживались теж за аналогією з історичними Великою і Малою Грецією, де велика – це колонії, а мала – метрополія, Київ, слов'янські Афіни. Українцям чимало вдалося осягти і на міжнародній арені, навіть після поразки гетьмана Мазепи 1709 року і першої, влаштованої північним сусідом у нас Бучі, стертого з лиця землі Батурина, квітучої Мазепиної столиці з усім населенням, церквами і палацами, навіть після анексії автономії 1765 року. Сьогодні в Росії тих українських сірих кардиналів 18 століття не згадують. А варто б знати, що то не малописемний Петро І, а Феофан Прокопович, справді видатний мислитель українського бароко, був так званий автор петровських реформ. І не Катерина ІІ, а її канцеляр Олександр Безбородько, син останнього генерального писаря Гетьманщини, був архітектором її зовнішньої політики, в тому числі перемоги над Туреччиною і поділ Польщі. Останнім наші нащадки козацької старшини, що затаїли на поляків кривду за давню історичну зневагу, пишалися ще й у 19 столітті, коли останні сліди козацької автономії вже було затерто, а Україну російськими царями закріпачено і обернено на колонію. І треба було вже нової. Заплідненої французькою революцією та європейською весною народів генерації інтелігенції, яка устами дотепер найбільшого національного генія Тараса Шевченка, в 1847 році гримнула на це зазняділа в своєму провінційному домодерні малоросійське дворянство з його старомодними гоголівськими садибами і тихими гедонізмом наливок та галушок, струснувши його гнівними віршами, памфлетом посланням і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні. І так, ми мовити, пробудивши з історичного сну, Шевченко – це вже однозначно голос понадстанової загальнонаціональної солідарності на засадах демократичного волелюбства. Тобто перехід до модерну і в спосіб мислення, і навіть у поетичній стилістиці. І якщо з модернізацією стилістики, тобто знов-таки фасаду російська література в 20 столітті чудово впоралась, то от шевченківське націотворне почуття громадянської солідарності по вертикалі і горизонталі у просторі і часі їй незнайоме досі. Показово, що їх усіх того самого 1847 року поарештовували і позасилали на різні терміни. Весь той київський гурток сліпучих молодих інтелектуалів, що називались братерством Кирила і Мефодія, і хотіли визволення України та Міждержавної конфедерації слов'янських країн від Балтики до Середземномор'я, а Шевченко, як єдиний з-поміж них не дворянин, взагалі загримів у тодішній аналог ГУЛАГу. Урядові солдати в найдальший форт Казахстану, де провів 10 років. Імперія абсолютно точно відчула, звідки їй загрожує смерть, і звідтоді переслідувала всякі спроби малоросійського сепаратизму. У версії СССР українського буржуазного націоналізму. З тим оскаженінням, якому світ по-справжньому вразився щойно у Бучі, 1863 рік було заборонено друк українською мовою. 1876 рік окремим царським указом, так званим «Емським», українофільство, байдуже, в шкільництві, пресі, університетах чи наукових інституціях взагалі криміналізовано. А без своєї освіти і школи, зрозуміло, модернізація України у складі Російської імперії на цілі два покоління загальмувалась, що своєю чергою не могло не вплинути на готовність українського суспільства до історичних викликів 1980-20-х років. І далебі важко позбутись відчуття, що нинішня Росія в своїх технологіях підкорення України просто списує в тамтої. Спочатку кілька поколінь деморалізації, а тоді вже приходить і грабує, що хоче. Це важливо розуміти, що від 1847 року, починаючи і 1991 закінчуючи, коли проєкт кирило-мефодіївців таки остаточно переміг, хай і не зовсім в тому вигляді, яким бачилось, Україна жила і розвивалась в режимі постійного резистансу, постійної, без перебільшення боротьби, як на більшості суспільства, під час спрямованих проти нас війн і спецоперацій сусідніх держав, то ширших чи вужчих суспільних груп, які добровільно брали на себе функцію національного представництва за право цієї спільноти жити і бути українцями. Часами це був скажений екшен і ріки крові. Часами, як в Алісі, Керролла треба було дуже швидко бігти тільки на те, щоб лишитись на місці, але в цілому пройдений за всього яких 5-6 поколінь шлях від кількох губерній у складі Російської імперії до сучасної української держави – це історія, якої HBO з Нетфліксом вистачило б на сотні і сотні серіалів. Там були би розповіді про війни і підпілля, героїзм і зраду, поразки й перемоги і про одну цілковиту прогавлену світом і виграну українцями війну в Галугу. Те, що його розпуск досі приписують не табірним повстанням, а добрій волі Хрущова. Це все одно, що повторювати сьогодні за «Russia Today», ніби втеча розгромлених росіян з острова Зміїний була жестом доброї волі. А ще про колонізовані українцями по цілому світу дикі пущі від Західної Канади до Далекого Сходу. І загалом куди більший український вплив на модерну історію, ніж досі заведено помічати. Те, що ми існуємо попри півторастолітні системні намагання імперії зла зробити нас з собою одним народом, у м'якшій есесерівській версії одним радянським народом, це не подарунок долі і не чиясь можновладська ласка. Це результат нашої перемоги над нашими вбивцями. Оцю ту перемогу Путін тепер і прийшов нам обнулити, відіграти історію на 300 років назад, на звичайний російському політикуму домодерний рівень. Туди, де щойно релокована в Європу імперія, ще молода, завзята і повна месіанських планів, захланно перекачує собі з Малоросії все, що сподобається, розглядаючи як свій перший, але далеко не останній, оні, трофей на шляху до взяття Константинополя і планування панувати над світом. Ось що таке ця війна. Туга запнілого мозку відмерлої, нездатної до розвитку історичної форми за власною молодістю. Плач голодного вампіра, якого лишили без допливу свіжої крови. Образа Франкенштейнового монстра на свого творця. «Що це ж виходить? Ти без мене можеш, а я без тебе ні?» Лють і ненависть до тої повної життя і тепла, яка замість своїм життям і теплом і далі з тобою ділитись кидає тебе на самоті з космічною пусткою і страхом смерти? Помста зомбі, віднятого від грудей, матери вбивство, самогубство. З втратою Києва Російська Федерація, вона ж Великоросія, вона ж Нова Московія, останнє, мабуть, було б найвідповіднішим сучасній добі її ім'я, втрачає християнський паспорт. Вона не мала ні власної дати хрещення, ні церковної митрополії, доки в тому таки 17 столітті не рейдернула Київської. А за характером панівних вірувань, як здогадувались ще в 19 столітті українські історики М. Драгоманов, а тепер починають підозрювати і російські, і Яковенко, ближче насправді до маніхейства, ніж до християнства. Тому нікого в сучасній Росії не дивують, наприклад, нововинайдені ритуали освячення ракетних комплексів, ані погрози священників проклясти вірного за непослух наведенням вроків, ані спорудження у Москві 2018 року храм Збройних сил уже відверто антихристиянської естетики, де сакралізується влада земна, а не небесна, тощо. Так, доктринальна ідентичнісна формула Російської імперії сконструйована на противагу до французького православ'я, самодержав'ї, народність без України всихає зразу на два складники. Ні православ'я, ні народності. Залишається тільки самодержавство, вертикаль влади. Плюс російська мова як аналог духовного підданства, замінник народності для цілої тої альмагами слов'янських, фіно-угорських і тюркських племен, котрі погодились обміняти свої мови на російську і злитись в одну московцентричну спільноту. І от українці вибивають з-під ніг імперії і цей клаптик тверді. Російськомовні відмовляються визнавати себе росіянами і гинуть за право бути українцями, стріляючи в тих, хто прийшов їм його відняти». А більше жодних підстав існувати цій імперії немає, якщо, звісно, не рахувати газової труби. Три століття, підновлюваний, перемальовуваний фасад 24 лютого 22-го року упав, виявившись блефом. Росія скінчилась. Чому ж, питають мене, ми не вірили в те, що Росія так брутально зі сценарієм Гітлера 1939 року на нас нападе? Попри всі попередження західних розвідок, попри стягнені нами на кордоні просто таки літописною Чингісхановою хмарою російські війська, попри те, що 16 західних посольств задовго до 24 лютого виїхали з Києва, закликаючи всіх своїх громадян нехайно зробити те саме, чому ми були такі безпечні? Є тисячі відповідей на це питання. Я сама собі його ставила за ці 4 місяці безліч разів. Як можна було 23 лютого летіти за кордон, ні на мить не припускаючи гадки, що можеш у суботу не повернутися? І тільки одна відповідь покриває собою всі інші і робить їх непомітними. А заразом відповідає ще на цілий жмут питань, поставлених і непоставлених, що почались на четвертій день, як тільки стало ясно, що всі розрахунки західних експертів, котрі вважали безглуздим надавати Україні важку зброю, бо куди ж їй, маленькій, встояти проти великої непереможної Росії, провалились так само гучно, як «Київ Чікен Спіч» Джорджа Буша, старшого в серпні 1991 року. Питань з розряду «Де ви, українці, берете сили боротись і як так вийшло, що ви перемагаєте?» Цитую запитання одразу від кількох медіа-агенцій кількох країн, склавши їх докупи. І ця відповідь безмежно проста. У нас немає страху перед Росією. І, схоже, тільки в нас одних, з усіх націй на світі, його й немає. 6 грудня 2021 року я написала на своїй FB-сторінці про «The Looming Threat of War». Я нічого, ну геть нічогісінько з того боку не відчуваю, ніякої реальної загрози. Жодного порівняння з тим, яким свинцевим відчувався світ влітку 2013 року. Яка стіна тоді попереду була. А тут ніщо та ніщо, торгівля повітрям. Розрахунок якийсь безперечно за тим у Гебні є, а от сили ніхіра нема. Парадоксальним чином виходить, що я не так уже й помилилася, хоча й не вірила в аж настільки ідіотичний розрахунок, який вийшов на яв 24 лютого. Ні, багато м'яса, живої сили, як це звалось у наших радянських підручниках, ні, багато заліза станом на сьогодні, коли я це пишу, Росія випустила по Україні понад 2500 ракет. Ще не означають сили. Сил України в тому числі і військову складають люди. Але щоб стати реальною силою, вони спершу мають відмовитись бути м'ясом. І не тільки на полі бою. Ми не маємо цього страху і зараз, після всіх безмірних страждань, горя і руїни, що принесла Росія на нашу землю після 24.02.2022. Ми знаємо ціну цьому струхлявілому зомбі-монстру. То ми, наші предки, його свого часу на зло Польщі й Туреччині зліпили і поставили на ноги, і потім ще віками підпомповували своєю силою. Спершу добровільно, а потім вимушено, бо будь-які союзи з Московією, про що ніхто не попереджає і досі, легше увійти, ніж вийти, за законом кримінальних об'єднань. І провербіальна, мілітарна велич цього монстра то куди більшою мірою, аніж будь-хто з експертів досі зумів оцінити – теж наша заслуга. Це українське козацтво творило російській армії славу непереможної в турецьких походах, яких було прямо зацікавлене за своє воювати. І звідтоді кістяк то армії, нижчий і середній офіцерський склад, що за царів, що за більшовиків тримався на українцях таки, бо воювати наші вміли завжди. І тому тепер навіть путінський ядерний шантаж нас, на відміну від західних держав, не надто страшить. Ми знаємо Росію. Знаємо на живому досвіді з радянських часів, як професійно вона блефує і як безсоромно краде. Тож український розрахунок перекладається тут на мову здорового глузду приблизно так. З найвищою ймовірністю російський запас ядерної зброї давно розкрадено і розпродано. Якщо ж щось і не розкрадено, то, як каже українське прислів'я, не такий чорт страшний, як його малюють. Тактичний ядерний вибух ще зовсім не дорівнює ядерному апокаліпсисові голівудських горорів. Можна пережити, пережили ж ми ні в року, і Чорнобиль, а він був куди небезпечніший. І поки західні політики вирішували, як їм не роздратувати Путіна, аби той, крий Боже, не натиснув міфічну червону кнопку, українці діловито наповняли соцмережі інструкціями з поведінки при тактичному ядерному вибухові. Відразу кажу, нічого нового для тих, хто пережив у Києві травень 1986-го. Уточнюю, це не є якась особлива відвага, описана в категоріях античного героїзму, бо і такі інтерпретації вже траплялося читати. Розуміється, ми боїмося природною фізіологічною реакцією на пряму загрозу життя. Коли поруч із тобою виє сирена, коли тобі над головою зі свистом пролітає ракета, коли ти на власні очі бачиш серед ночі біле, як в грозу небо артилерійського обстрілу, і бачиш, як валиться в огні сусідній будинок, це дуже страшно, до блювоти, до лютого стресу, до панічного нападу і ірраціональної поведінки. Але я маю на увазі дещо інше – відсутність страху, наведеного російською полудою, потужним блефом про велику і непереможну Mother Russia в поєднанні з психологічним терором, умілим, по-чекістському грамотним натисканням на кнопки історичної травми в кожному народу свої. Пам'ятаєш, як прийшли росіяни і зробили твоїй бабусі, дідові, прадідові боляче? Так ось, вони кажуть, що можуть повторити. Краще їх не дражнити, роби, що велять. Це не значить, ніби в нас бракує своїх травм, жахливих і досі непропрацьованих. Абсолютна більшість націй носить в собі травму Голодомору, помножену на трипоколіннєву травму терору мовчання. Заборони аж до кінця 1980-х говорити вголос про те, як знищували наших предків у 1933-му. Але, як показала 30-літня історія нашої незалежності, в абсолютної ж таки більшості українців натискання на травму викликає не страх, а ту реакцію, котра найкраще описується словами «ніколи знову». І тому на окупованій росіянами Херсонщині розгортається партизанський рух і злітають у повітря мости, склади з амуніцією і автомобілі нових комісарів. Так само, як це було в 1920-х до Голодомору, коли весь цей край клекотів антибільшовицьким повстанням. Тільки цим разом замирити Україну своїми звичними методами цієї реконструкторської імперії, складеній з газу, м'яса і заліза, вже не вийде. Ніколи більше не вийде. Невбиті за 20 століття ми справді стали сильніші. Сила життя, сила росту, любові і свободи по нашій стороні. Про що ще боляче думати, що так, як не вийшло поховати нас, Москві вийшло поховати, знищити, загеноцидити, паралізувати, спинити в розвитку і приректи на виродження, довести до демографічної катастрофи і так далі, і таке інше, понад сотню проковтнутих нею народів, кожен з яких, коли б лишився живим, міг би зробити світ кращим, принаймні подбав би про те, щоб зробити придатним до життя ареал свого історичного заселення. Бо ми в Україні бачили, як на очах одного покоління мінявся Крим, мірою того, як у нього на початку 1990-х стали повертатись нащадки депортованих Сталіним кримських татар. Як із пустельного і незатишного радянського гуртожитку він робився квітучим і обжитим. Прокидались джерела, татари їх знали. Чистились криниці і русла річок. Будувались земляні дамби, повертались виноградники, вівчарство, конярство, густі плотські пахощі східної кухні і вуличні музиканти з традиційними інструментами, словом, життя перло звідусюди, як трава після дощу. І як під повторною російською окупацією воно різко занепало, і тепер кожен пчих природи, як злива влітку 2021 року, обертається техногенною катастрофою. Гаразд, іще коли не з людськими жертвами. Це дуже показовий експеримент. Гірший було поставлено тільки над корінними народами Америки, але то все-таки було в доіндустріальну епоху і місцевої природи не зруйнувало. Щоб вкотре впевнитись, людина – теж частина біоценозу. І ніхто краще од народу, автохтона, не потрапить подбати про екологію регіону. І це неймовірно боляче, що про всі ті занапащені Росією народи ніхто у відповідальних міжнародних організаціях навіть у вічі кліматичної кризи не б'є на сполох і взагалі якось особливо про них не згадує. А там були і війни, і потоплені в крові антимосковські повстання, були свої культурні традиції і державні утворення. І це і є ота загублена справжня історія Росії, яка єдина могла б врятувати її від страху космічної пустки. Така, як ніхто особливо не переймався тим, що в Росії щороку можуть непоміченими згоряти тисячі гектарів тайги площею з Бельгією, бо ніхто тим не переймався ні в Москві, ні в Петербурзі. Навіть тепер, коли нам вже буквально під ногами починають танути льодовики, ніхто не має відваги сказати вголос, що дальше існування архаїчної ресурсної імперії завбільшки з 1/9 земної тверді становить пряму загрозу дальшому існуванню людства. Навіть якби ця імперія не мала ядерної зброї і взагалі була демілітаризована ще в 2008 році, відразу ж після того, як цинічно порушила міжнародне право, вдершись на територію незалежної Грузії, там іще повне життя, яке підлягає відновленню. Того, за яке спалив себе в 2019 році на центральній площі Іжевська вчений Альберт Разін, протестуючи проти наступу Москви на права удмуртської мови. Того, за яке упоминався очільник народу Ерзя Сирась Боляень. Виступаючи в травні 2022 року на форумі ООН з питань корінних народів, за яке бореться вільна Бурятія, перша етнічна громадська ініціатива в РФ, що відкрито виступила проти війни в Україні, закликаючи бурятів не йти на м'ясо в російську армію. Якби стільки зусиль, скільки було затрачено цивілізованим світом від 2008 року на те, щоб зберегти обличчя Росії, допомагаючи їй у створенні і поширенні ілюзій, ніби нічого страшного не відбувається, все гаразд, цитуючи Путіна, спецоперація йде за планом. Було витрачено на врятування цього майбутнього, ну хоча б на створення ефективних проєктів міжнародного контролю за різними регіонами Російської Федерації після її неминучого і рано чи пізно неуникненного розпаду, можливо, вдалося б зберегти не один льодовик. Адже ні сотні гектарів згорілої тайги, ні 2,5 тисячі випущених по Україні ракет, 1600 танків, 2600 бронемашин і ще бозна скільки тисяч тонн згорілої у полях України техніки на користь нашій планеті точно не пішли. А це ж всього тільки необлічимо мізерний відсоток від сумарної, завданої Росією за цей час планеті шкоди. І якщо вас справді турбує майбутнє, згадайте слова сидячого бика, легендарного ватажка індіан, убитого в сутичці з федеральними військами США 1890 року. Коли ви зрубаєте останнє дерево, висушите останню річку і уб'єте останнього птаха, тільки тоді ви збагнете, що гроші не можна їсти. І це не тільки про довкілля. Це про життя на цій планеті взагалі. Бо саме за нього ми воюємо. Гданськ, Варшава, Красногруда, квітень, червень, 2022 рік. Слово подяки. Ця книжка більш, ніж будь-яка з досі мною написаних, завдячує своєю появою на світ злагодженому ансамблеві людей доброї волі, без чиєї підтримки самі мені найпевніше просто забракло б на неї душевних сил. І це зовсім не риторична фігурка. Коли в січні 22-го року одне західне медіа запросило мене взяти участь у дискусії, як саме Україні слід не дратувати Путіна, щоб Захід міг спати спокійно, я відповіла редакторові, що найтрагічнішою для мене є сама можливість публічних розважань на тему, як жертві задовільнити агресора. Через неповних 90 літ після європейських тріумфів Гітлера, знак, що з історії ДСВ людство як вид нічого не зрозуміло і нічого не навчилось, а тому будь-які розмови, де від початку не домовлено, що Росія – держава-терорист, а її президент – серійний убивця, вважаю спізненими на 8 років і цілковито безглуздими. Від 24 лютого мотивації змінити в цьому питанні думку в мене ані трохи не побільшало, тож на книжку, що мала стати навіть не реплікою в одній частковій дискусії, а монологом, зверненим до цілого колективного заходу, нараз я без сторонньої принуки таки навряд чи спромоглася б Сізіфів утомився. Хрещеною мамою цієї книжки, ініціаторкою задуму та менеджером-охоронцем цілого виробничого процесу виступила моя агентка Беата Стасінська. В цій війні вона від найпершого дня стала моєю персональною польською підтримкою, професійною і людською, за яку я до віку буду вдячна долі. В ході праці я скористалася з двох резиденцій. Перша – це літературна резиденція М. Гданська, люб'язно запропонована мені пані президентом міста Олександрою Дулькевич. Безмежна дяка чудовій Олександрі Шиманській та очолюваному неї Інститутові культури міста, що забезпечили мені в Гданську таке вчасне і насущно тоді необхідне відчуття перебування серед своїх. І друга – від фундації «Погранічне» в Красногруді в дворі Мілоша. Це взагалі місце сили, про яке варто писати окремо, але вирішальним для появи цієї книжки стало те, що Кшиштоф і Малгожата Чижевські, пара істинних лицарів культури без страху і догани, якимось дивом зуміли витворити в Красногруді найкращу у світі робочу атмосферу. Таку, котра навіть під час війни в безпосередній близькості до Сувальського коридору, звідки після України Європа чи не найбільше загрожена, здатна заряджати письменника свідомістю немарності своєї праці, а більше нам, власне, нічого ж і не треба. Нарешті на зміст книжки серйозно вплинули, допомігши відсортувати істотне від другорядного мої європейські читачі і співрозмовці восени 2022-го, насамперед з Польщі, але також із Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, всіх тих країн, по яких я їздила з виступами, де друкувалась, давала інтерв'ю журналістам і відповідала на питання публіки. Голос цього колективного співрозмовця раз у раз проривався в текст, формуючи і видозмінюючи його по ходу писання. І хоча імен тут перелічити жодним списком неможливо, але голоси з кожної аудиторії, персоніфіковані, з обличчями і інтонаціями, залишились зі мною, і я щиро дякую їм усім. Тим так само щирим, хто впізнає у моїх рядках відповіді на свій сумнів, страх чи недовіру. Ви всі, самі того не знаючи, були моїми попутниками в цій некалендарно довгій подорожі».